तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Gézát hallják. Itt az új év. Új év, új élet és új fogadalmak. Ma egy régi újévi beszélgetést hallgatunk meg. A fogadalmakról és a lelki törekvés más kérdéséről beszélgettem 2001-ben Vas György Boldizsárral. Boldizsár már sok éve nincs köztünk. A régi hallgatóink bizonyára jó szívvel emlékeznek rá. Az ezredforduló környékén a Baraka című műsorunknak volt társszerkesztője, így a hangját gyakran hallhatták. Vas György Boldizsárral jó barátságban voltunk. Szimpátiánk alapját közös érdeklődésünk adta a védikus hindu kultúra iránti vonzalom és az ahimsa, az erőszak nélküliség gondolata, melyet elsősorban a vegetárius életmódunkkal tudtunk a gyakorlatban is megélni. A beszélgetésünket a fogadalmakkal kezdtük, és onnan léptünk tovább a spiritualitás más régiói felé. Bár mindkettőnk számára a spiritualitás egy-egy indiai gyökerű hagyomány megismerését jelentette, nem akartunk az egyes tanítások jellegzetességeiben elmerülni. Bár sokféle filozófiai hagyomány és gyakorlat létezik Indiában is, az alapigazságokról mégis bátran lehet modern nyelven és a magunk megértése szerint beszélni. Valójában ez a hagyomány követésének a lényege is, hogy a mában is érvényesen értsük és kimondhassuk az ősi bölcsességet. Boldizsárral erre tettünk kísérletet. A beszélgetéshez a Bhagavad Gita-ból választottam idézeteket. Tettek útján elegendő egyetlen nagy eltökélés, míg a tévejgőknek útja ezerfelé ágazik szét. Ám de ilyen eltökéltség nem születik meg azokban, akik örömökön csügnek, akik sikert hajszolnak csak. hiszen az oktalan elmék vágyaikkal színig telten, égi létnél magasabbat nem ismernek, és az írás kecsegtető szép igéjét vélik egyedül igaznak. Jámbor imák, szertartások, illő áldozati művek ellenében sikert várnak, gyönyört gazdagságot kérnek. De ha tett vágyat szolgál, csupán rabság ered abból. A három ősajátságot tanítja a Védák könyve, ám te, lélek, szabadulj meg e háromnak hatásától, s a kettős ellentétek ne kössenek többé téged. Fogadalmakról, az új életről, a lelki élet lehetőségéről beszélgetünk Vas György Boldizsárral. Pár évvel ezelőtt egy ilyen szilveszteri fogadalom alkalmával elhatároztam, hogy következő évben nem követem el azt az összes hibát, amit idáig elkövettem. Hát ez nem jött be természetesen, de valami elindult, valami kis változás, és nagyon fontos volt, hogy ez nem egy egyetlen konkrét hibára vonatkozott ez a fogadalom, hanem úgy általában az összes hibáimra, és ebből következik, hogy általában az összes hibáimon próbálok változtatni, az egy komolyabb lelki fejlődést eredményez. Érdekes, hogy ezek a lelki fejlődések, ezek minden embernél elindulnak valamikor a születéstáján, és aztán elakadnak valamikor a felnőtté válás időpontjában. És ami jellemző, hogy 20-néhány éves koruktól 60-70 éves korukig az emberek nem változnak. Ugyanolyanok maradnak. Szerintem ez nem természetes, szerintem a változásnak folyamatosnak kéne lenni, és eljutni addig a pontig, ahol már túljutottunk, valóban a hibáinkon felül tudjunk emelkedni a mindennapi önmagunkon. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog lehet, hogy az ember, ahogy fölnő, lassan elfelejti azt, hogy tulajdonképpen ő kicsoda valójában. Egy gyerekben van egyfajta természetesség. Mondhatni, hogy a lelkisége az néha megnyilvánul leplezetlenül, de később megtanuljuk azt, hogy hogyan kell az életben alkalmazkodnunk. Egy bizonyos életpálya az, amire vagy a szüleink, a tanítóink, vagy maga a társadalmi elvárás állítja az embert, és talán ez lehet az a dolog, ami életünk végéig, mondjuk ettől a 20-tól 70-80 éves korunkig tartó életszakaszt meghatározza. A társadalom elvárásai megváltoztatják az ént, megváltoztatják a tudatot, és valami külső rendszerhez próbálunk alkalmazkodni, és sokszor a hibáinkat is ebbe a külső rendszerbe véljük felfedezni, meg az erényeinket is, és teljesen kimarad az alapállapot a tudatunkból, és csak nagyon-nagyon ritkán, mint egy csoda, egy pillanatra jön vissza, amiben eredendően vagyunk. Európában, meg általában nyugati világban az a természetes, hogyha az ember a hétköznapi életét éli, és hétköznapi módon gondolkodik, és a úgymond extravagáns gondolkodás, vagy a többlet gondolkodás, vagy akár a zsenialitás is csak ennek a hétköznapi gondolkodásnak egy magasabb iskolája. És az a fajta alapgondolkodás, ami az embernek a lényegi tudatához kapcsolódik, az csak talán mostanában került újra a felszínre a különböző keleti áramlatoknak a hatására, illetve az mindig is megvolt vallási körökben, szerzetes rendek mélyén, de nem tudott a felszínre jönni, mert a felszín ellentétes ezekkel a mély értelmű gondolatokkal. Nem is olyan régen olvastam egy könyvet, egy indiai szerzőnek a könyvét, és ő azt mondta, hogy a egyetemek azok a mai kor szellemi vágóhídjai, ahol a fiatalokat mondjuk úgy levágják idézőjelben, mint a vágó állatokat, és ez engem nagyon megdöbbentett, hogy lehet valakinek ennyire negatív véleménye a oktatásról, mindaddig, amíg egy fiatal barátommal nem találkoztam, aki a doktoranduszára készül, és elbeszélgettünk arról, hogy mi az életnek az értelme, és kénytelen voltam belátni, hogyha bár ezek erős szavak voltak, valójában igaza van. Ugyanis ez a fiatal ember elmondta, hogy nem csak ő, hanem az egész korosztály, aki ebben a tanulási időszakban van, rengeteg dolgot megtanulnak egy szakmának a rejtelmeiről. Na, amikor arra az egyszerű kérdésre kerül a szó, hogy vajon mi az értelme az életének, tehát mi lesz ennek a kimenetele hosszú távon, akkor legfeljebb olyan szakmai választ tud adni, ami csak egy szűk kört érdekel. Tehát például ő dolgozik a doktori vizsgáján, szeretne egy mérnök, doktor lenni. Egy megszabott pályán végig kell haladnia, egy csomó vizsgát le kell tennie, és 7 nappal át éve kell dolgoznia azért, hogy kapjon egy címet. És amikor oda kerül a sor, hogy mit kezd ezzel a címmel, akkor nincs neki igazán elképzelése róla, hogy miért tanul. Arról volt elképzelése, hogy az a probléma, amivel foglalkozik, mert hisz most már kutatásokat kell végeznie, az milyen eredményre vezethet. De nem tudta megmondani, hogy az élettel milyen eredményre fog vezetni. És én úgy látom, egyre nagyobb ez a probléma, tehát már a saját gyerekeinken is látom, ahogy az iskolában megpróbálják őket megtanítani, már általános iskolában, hogy ráállítani őket egy külső elvárás teljesítésére, teljesítményeknek a teljesítésére, és soha nem kérdezik meg, hogy miért. Nagyon érdekes, hogy az életről önmagáról a legtöbb embernek semmiféle fogalma nincs. Azt hisszük, hogy az élet az az életet kísérő segédjelenségeknek az összessége. Holott az élet nem az. Általában az életről olyan dolgok szoktak eszünkbe jutni, mint hogy egészség, vagy betegség, szerelem, vagy bánat, munka, család, hivatás. Ezek a dolgok mind-mind hozzá tartoznak az élethez, de nem ezek alkotják az életet. Az élet nem az a hétköznapi élet, amit napról napra tapasztalunk, és amiből összerakjuk az időnk nagy részét, hanem az élet az egy sokkal mélyebb és sokkal rejtettebb dolog. Talán akkor derül csak ki a legtöbb ember számára, hogy mi is az élete, amikor már a hétköznapi értelemben vett életen túljut, és egy szempillantás alatt eltűnnek azok a dolgok, amikre korábban azt gondolta, hogy kizárólag ezekből áll az életem. Anyagi gondjainkról ejtettünk néhány szót, mielőtt a stúdióba beléptünk volna, és végig gondoltuk azt is, hogy mi lenne, ha meghalnánk abban a pillanatban, ahogy ezt az összes gondunkat végigbeszéltük. Ezt nem tudjuk kifizetni, ez nagyon nagy fáradtságba kerül a munkával, így, stb. És én arra gondoltam, hogy rendben van, de ha most meghalunk ebben a pillanatban, akkor ez az egész probléma, ami az életünknek most esetleg a fő problémája, remélem, hogy a miénknek nem igazán, az egész probléma nagyon távolinak, nagyon kicsinek, nagyon semminek tűnik. És tudnék erre mondani egy gyakorlati más példát is, azok az emberek, akik megsérülnek valamilyen oknál fogva, mondjuk egy baleset éri őket, és megváltozik az életük egyik pillanatról a másikra, mondjuk elveszítik a látásukat, vagy más szörnyűba éri őket. Ezeknek az embereknek egy nagy része képes az új problémával úgy szembenézni, hogy egy új életet fog kezdeni. És ez számomra nem más, mint annak a bizonyítéka, hogy az az élet, amit olyan komolyan vettünk, a maga külsőségeivel, a külsőséges dolgoknak a teljesítésével, a teljesítményeknek a bizonyításával, valójában ez az élet mégiscsak egy délibáb volt. Hisz hogyan lehet az, hogy az ember egy másik pillanatban ezeket ott képes hagyni? Minden pillanatban ott kellene, hogy hagyjuk ezt az életet, és igazság szerint az lenne a jó, hogyha minden pillanatban tudatában lennénk annak, hogy a fizikai világ és a fizikai test és a fizikai problémák, azok mint egy játék működnek, de mi valójában ott vagyunk a játék mögött, mint a játszó személy. Thank you. Az érzéki dolgok iránt, ha az ember rájuk gondol, ragaszkodás vonzódása támad fel, s e vonzódásból vágy születik, míg a vágyból hamar indulat is gerjed. Az indulat eredménye elvakultság lesz, s ettől meggyöngül az emlékezet, ha pedig ez már elgyengült, nem tud ítélni az ember, s az ítélőképességnek elveszte, nem okozhat mást, mint az ember pusztulását. Ám kinek az önuralma erőre kap, az már nyugton járhat, kelhet az érzékelés számtalan sok tárgya közt is, mert ezek nem vonzák, s benne ellenszenvet sem támasztanak. S így ki ura önmagának, eléri a nagy nyugalmat. A nyugalom révében már minden szenvedésnek vége, hisz a nyugalmas szellem biztonságban honol mindig. Ami valótlan, az nincs is. A valóság meg nem szűnhet. Ki az igazat már tudja, tisztában van mindezekkel. Azt, ami a létezőket elárasztja valójával, ismerd meg, mint el nem múlót. Nincsen erő, mely elpusztítaná. Van valaki, vagy valami, ami nem a testünk. Igen, hát arról beszélgettünk, hogy az élet az egy játék, és ne felejtsük el, hogy a játszó személy vagyunk mi. Különböző szentírások foglalkoznak ezzel, hogy ki ez a személy, ki ez a valódi én. Tehát nem az, aki lemegy a boltba megvenni a kenyeret, nem az, aki elviszi a gyereket az óvodába, hanem a valódi énünk, aki mindenek felett és mindenekben ott van, és akiért történik az összes külsőség, hogy mint egy végső tanúságot ennek eredményeképpen jusson valahová a valódi énünk. A keleti világnak a filozófiai tudása, illetve az életről származó ezoterikus tudásának az egyik nyug alapja az a Bhagavad Gita. A lélekről szóló információ ebben az írásműben szintén megtalálható, és azt mondja, hogy az a lény, aki valójában az élő lény, az nem azonos a testtel, azt mondja, hogy a test az olyan, mint egy gépezet. És ezen a gépezeten belül foglal helyet maga a lélek, aki nem más, mint az eredeti élőlény. És ez az élőlény örök élettel rendelkezik. Tűz nem égetheti, víz nem szárítatja, fegyver meg nem ölheti, és ahogy létezett a múltban, úgy létezni fog a jövőben is. Mégis, és erre szintén a Bhagavad Gita az első adalék, ez az önvaló, tehát a saját magunknak ez az eredeti ismerete valamiképpen mégis a tudatlanság homályába vész. Tehát az ember, amikor ebben a világban magára ébred, akkor képtelen látni ezt az eredeti énjét. Olyannyira a külső érzékszerveinknek vagyunk alárendelve, hogy teljesen megfeledkezünk arról, amit nem látunk és nem hallunk. Érdekes, hogy ugye töménytelen mennyiségű, különböző frekvenciájú sugárzás vesz minket körül itt a világban, és hát ezeket nem látjuk, ezeknek csak egy nagyon-nagyon kicsi részét látjuk, ami a látható fény spektrumában van, de hát a legtöbb az nem ebben a spektrumban van, és nem is a hallható hang frekvenciájain rezek, hanem teljesen más frekvenciákon. Ahogy a műszerek, a mérőműszerek fejlődtek, az ember tudata is egy kicsit elkezdett fejlődni, és rájöttünk arra, hogy vannak radioaktív sugárzások, van rádió sugárzás, amin keresztül most ezt az adást is hallják, elektromágneses rezgések és egyéb sugárzásfajták. De itt is a tudat csak addig hatol, amíg mérni vagy érzékelni tudjuk ezeket a rezgéseket. Például érdekes téma a radiesztézia, sugárzás érzékelés, aminek az az alapja, hogy az emberi test képes olyan frekvenciákat is érzékelni, amit egyébként a külső érzékszervekkel nem tudnánk. És hát ezeket tudjuk magunkban tudatosítani, például földsugárzásokat, vízereket, ionizációt tudunk ilyen módon érzékelni. De hát ugye a tudomány ezeket egészen mostanáig nem tudta mérni, nem tudtak olyan műszert készíteni, amivel ezeket lehetne érzékelni, és ezért a tudománynak a tudatában nem fértek bele ezek a sugárzások, sőt, kifejezetten tagadták ezeknek a jelenlétét. Most már eljutottunk odáig, hogy vannak ilyen készülékek, sőt, hozzáférhető, akár kereskedelmi forgalomban is kapható ketyerék vannak, amivel a földsugárzásoknak bizonyos típusait lehet mérni, és abban a pillanatban, hogy numerikusan a műszer kiírja a sugárzás értékét, és hanggal jelzi, csipog és világít hozzá, rögtön elfogadhatóvá és természetessé válik az, ami idáig a tagadás tárgya volt. Ez a példa jól mutatja azt, hogy ahogy az érzékeink fejlődnek, és egyre több benyomást szerzünk a minket körülvevő világból, úgy fejlődik a tudatunk is. De ha belegondolunk ennek a fejlődésnek a folyamatába, akkor láthatjuk, hogy ez egy végtelen folyamat a teljes tudatlanságtól a tökéletes tudásig, és ez a tökéletes tudás, ez egy végtelen állapot, ha csak arra a pici fizikai tényre gondolunk, hogy a fizikai világmindenség is egy végtelen dolog, akkor már ebből következik, hogy a fizikai világot leíró összes információk mennyisége is végtelen. De hát, ha elfogadjuk azt az alaptényt, hogy ami ugye minden szentírásban szerepel, hogy Isten mindent tud, akkor mégiscsak van rá valamilyen mód, hogy ezt a végtelen információt befogjuk, vagy értékeljük, vagy tudattá formáljuk. És az is következik ebből a gondolatmenetből, hogy ha számosan közelítünk egy végtelen dolog felé, tehát egyre többet hozunk össze, egyre többet rakunk össze, akkor egyre több lesz, nagyon sok lesz, de végtelen soha nem lesz. Tehát ahhoz, hogy eljussunk ehhez a végtelenhez, szükség van valamiféle csodára. Visszatérve az emberi tudathoz és az emberi fejlődéshez, nagyon jó, hogyha mi magunk törekszünk, és a karunkat nyújtjuk a végtelen felé, és próbálunk fejlődni a magunk módján, betartani bizonyos törvényeket, és törekedni a általunk elképzelt, vagy tapasztalt, vagy tudott legjobb jó felé. De szükség van valamilyen külső segítségre is, méghozzá végtelen felől. És amikor megtörténik az a csoda, az a pillanat, hogy a kinyújtott karunk egy másik kinyújtott kar fogadja a végtelen felől, akkor történik az a pillanat, amikor egyszer csak a tudat kinyílik, és valójában tudatára ébredünk annak, hogy kik vagyunk. Ez annyit tennék még hozzá, szintén a Bhagavad Gita-ra hivatkozva, hogy a legfontosabb az embernek az a saját kutatása az élet értelmét illetően, hisz ezt külsőlegesen nem lehet megtudni soha. Van egy nagyon fontos dolog, és ez pedig a saját akaratunk. Régen mindig arra figyelmeztették az embert, és ez nem riogatás volt, hanem az életnek a tökéletes figyelembevétele, hogy a halál az valójában a születéssel kezdődik. Abban a pillanatban, hogy az ember megszületik, azonnal rajta van azon az úton, amelyik az elmúláshoz vezet, a testi elmúláshoz, ahhoz, hogy a testet el kell hagynunk. És ezért azzal a kérdéssel, hogy vajon mi az értelme annak az életnek, amelyik be van szorítva látszólag a születés és a halál közé, és egy testi fejlődés, növekedés, és utána a leromlás útján eljut az élet egy végpontjához, ennek vajon mi az értelme, mi a jelentése, jelentősége? És valóban itt jön az a dolog, hogy az embernek az információit máshonnan kell kapnia, mint azokból a hagyományos iskolákból, ami az anyagi jólét, vagy az anyagi gazdálkodás, vagy az anyagi elemek tudománya, hanem olyan forrásból kellene kapnunk az információt, ami azt a valóságot írja le, vagy azzal a valósággal foglalkozik, ami mégis örökké megmarad ezen a szinten. És még egy dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban, és szintén a Bhagavad Gita-ból, ezt egyébként ajánlom a figyelmükbe, hogyha tudnak egy Bhagavad Gita példányt szerezni, olvassák el, mert életüknek egy nagy élménye lehet a benne található bölcselet. Tehát a Bhagavad Gita azt mondja, hogy amilyen tudat állapotban hagyja el az ember a testét, az szerint teremti meg a következő létét. A létünk örök, és ahogy a csecsemőkortól fejlődünk gyermekkorba, serdülőkorba, majd felnőtt korba, később öregekké válunk, és így végigjárunk egy ilyen testi életudat, közben a lény az örök élőlény, a lélek az ugyanaz marad. Míg a testnek a fejlődése végbe megy, az én az nem cserélődik ki soha. Kiskoromban is én voltam, és ez az énség, ez megmarad egészen folyamatosan. Ugyanis ez az örök létnek a jele, ez az érzés, ez az én érzés, ez biztosítja azt, hogy tudjuk, hogy mi vagyunk. Maga a létezés az mégis örök jellegű. Ki az önvalóról hinné, hogy az ölhet, vagy ki hinné, hogy a valót megölheti, tévejegez s amaz szintén. Az, nevezzük így, a valót nem öl, azt nem ölhetik meg. Soha sem születik, nem is hal meg soha. Ami van, az lenni soha meg nem szűnhet. Születést nem ismer, örök, változatlan, mindig csak önmaga. Nem érheti halál, bár a test, mit lakott, elvész a halálban. Mint ahogy előbb az ember gyermekkorát éli, aztán ifjúvá lesz, majd megvénül, úgy ölt a testbe szállt lélek újabb testet, ha a régit levetette a halálban. Szilárd szellem nem fél ettől, mert a látszat nem riasztja. A lélekről beszéltünk az előbb, arról, hogy a lélek az valójában örök, és a test, a testi lét, az pedig ideiglenes, mulandó, és hogy az élet értelme valószínűleg valami más, mint amit a köznapi gondolkodásunk sugall. A valódi énünk az változatlan egész életünk során. Ha ebből kiindulunk, akkor meg tudjuk találni a valódi énünket. Egyszerűen csak zárjuk ki az összes olyan tényezőt, ami változik az életünk során. Változik a testünk, változik a gondolkodásunk, változik a kedélyállapotunk, változik az információ mennyisége, amivel rendelkezünk, változnak az érzékeink. Rengeteg minden változik, és tulajdonképpen nem is tudom megnevezni azt a pontot, ami változatlan, azt, az énségnek azt a pillanatát, mert hiszen az én tudatunk is változik, de mégiscsak van egy pont, ami nem változik, és ez az a pont, ami mi vagyunk valójában. Beszéltünk róla, hogy mi történik, hogyha elhagyjuk a testünket, esetleg újra születünk újabb testben, vagy élünk máshol, egy másik országban. De ki az, aki elhagyja a testet, és ki az, aki újra születik? Mert hiszen az az én, akit megismertek a barátaim, az meghal. A testem elporlad, a személyiségem az ugye változott az életem során, tehát ez a változó mulandókhoz tartozik, az is elmúlik. Az információk, amiket összeszedtem, azok a jó esetben csak gyarapodtak. Legfeljebb a tudatom korlátozódik már, mint a gondolkodó tudatom, az is megszűnik. Szépen sorban minden megszűnik, és a legvégén marad egyetlen egy pont, az, ami egész életem során állandó volt. Nagy kérdés az, hogy ez a pont, ez álom-e vagy valóság? Nagyon sokféle nézet van erről. A legősibb nézetek, amit tulajdonképpen a védek közvetítenek még a mai napig is, azt mondják, hogy ez a pont, ez nagyon is valóságos. Tehát ez nem egy filozófiai kérdés, amiről mi most beszélgetünk, nem egy egy elméleti dolog, hanem a lehető leggyakorlatilasabb probléma. Bár tudom, hogy ezt nagyon nehéz megértenünk, hogy valami, ami saját magunk vagyunk, még maga kimondani ezt a mondatot szinte nehezemre esik, hisz hogy lehet elkülönítettem beszélni valamiről, ami én vagyok saját magam, de nem akarom azonosítani ebben a tekintetben magamat a testemmel, vagy pedig a pszichével, hanem arra az bizonyos eredeti énre szeretnék utalni. Tehát ez az eredeti én, ez felfedezhető. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a beszélgetésünknek igazából ez lehet az igazi értelme, hogyha megpróbáljuk megvilágítani azt, hogy ez az én, ez nem egy filozófiai okoskodásnak az eredménye, hogy igen, minden változik, de mégis van egy pont, ami már nem változik, hanem ez egy gyakorlatilag föltárható valóság. És az embernek igazából az emberi küldetése abban áll, hogy ezt az eredeti valóságot, az önvalóját, a lelki létét meg tudja érteni, föl tudja tárni. Az is igaz, hogy ez a kutatás, ez átvezet minket egy más régióba, a létezésnek a másik szférájába, a lelki szférába, ahol már nem csak a saját lelkiségünket ismerjük meg, hanem megismerjük azt, hogy maga a létezés, a teremtés, Isten az abszolút valóság. És az a világ, amelyiket mi olyan színesnek látunk, és a mozikba megpróbáljuk még jobban kiszínezni fantáziánk által, ez az anyagi világ, ez a mulandó világ, ez tulajdonképpen olyasmi, mint egy tükröződés a lelki valóságnak egyfajta halvány lenyomata, de nem az eredeti. Eljutottunk a világ és az élet realitásáig, illetve a valóság abszolút értelméig, és ez az a pont, ahol már megfordul a hétköznapi értelemben vett világértelmezés, vagy világfelfogás, és csak az tekinthető itt már valóságnak, ami állandó, az a pont az énünk legmélyén, ami állandó, a valódi önmagunk, és az összes többi dolog, ami a világban tapasztalható, bennünk vagy rajtunk kívül, az mind csak az illúziónak egy-egy állapota. Ha ebből a szempontból tekintünk a világra, akkor láthatjuk, hogy ez a sokféle illúzió rendszer, ami egymásba fonódik, tulajdonképpen egyetlen egy célt szolgál, mégpedig azt a szent célt, hogy a kívül rekedt tudatunk, ami most még az anyagi gondolatokkal foglalkozik, visszajusson abba az örök állapotba, abba az ősi állapotba, amikor az örök, a végtelen szempontból tekint ki az illúziókra, és ezzel leveti az illúziók békjóját magáról. És hogyha eljutunk erre a pillanatra, eljutunk ebbe az állapotba, akkor megváltozik mindennek az értelmezése, megváltoznak a nagyságrendek, és egy pillanat alatt értelmessé válik az az egész lehetetlen problématenger, ami egyébként beterít. Miért mondjuk azt valóságos dolgokról, hogy az illúzió? Bárki nekünk szegezheti most a kérdést, hogy rendben van, önök valami nagyon elvont dologról beszélnek, de ne mondják azt, hogy az az élet, amit élünk, az egy álom csupán, hisz ezt meg tudom fogni, a tárgyakat meg tudom ragadni, a fájdalom az fáj, ami a húsomba mondjuk ért ütést érzem, és minden dolog abszolút valóságosnak tűnik. Sőt, úgy is gondoljuk, hogy valóságos. Nem merül fel az emberbe bármilyen hétköznapi dologról, hogy ez nem volna valóság. Persze tudjuk, hogy ami a tévében, meg a moziban van, az már mégsem valóság. És a kérdés az, hogy ahogy fölfogjuk a világot, vajon az mennyire valóságos? És ha valóságos, akkor miért mondják rá azt, hogy illúzió? Azért mondjuk rá, hogy illúzió, mert tünékeny, olyan, mint a déli báb. Valóban egy megfogható formát ölt ez az anyagi világ. A testek abszolút reálisak, tehát valóságos dolgokról van szó, ám a létük mégis átmeneti, tünékeny, mégsem állandó. És ami a legnagyobb fájdalmat okozza az embernek a világon, az, hogy nem tudja megragadni az állandóságot, nem tudja megragadni a biztonságot, nem tudja megragadni a szeretetet és rögzíteni, nem tudja megragadni a boldogság pillanatait, nem tudja megragadni a vonzalomnak a tárgyát, hanem ezeket, amikor egy pillanatra meg tudja fogni őket, és abban a pillanatban lassan vagy gyorsan, de kicsúsznak a kezeink közül. Olyanok, mint egy síkos szappan, amit az ember reptében elkap, és egy pillanatra a kezébe tudja kapni, de abban a pillanatban már csúszik is ki kezei közül. Ugyanakkor a vágy, azt hiszem mindannyiunkban benne van egyformán, függetlenül mindenfajta személyes meggyőződéstől, hogy szeretnénk egy békés, egy boldog, egy nyugodt, egy kiegyensúlyozott életet élni. De vajon ezt hogyan érhetjük el? Én azt hiszem, hogy ez az a fontos kérdés, amit az embernek időről időre fel kell tennie magában, hogy vajon nem csak egy ilyen síkos szappan után kapkod-e a levegőbe, hanem a valóságnak ezt a másik arculatát meg tudja érteni. Azt hiszem, hogy ősidők óta foglalkoztatja az embereket ez a kérdés. A valóságról és az illúzióról eszembe jutott egy élményem. Egy filmforgatáson vettem részt, ahol Robert Williams híres színész játszotta a főszerepet, és megpróbáltuk megfigyelni, hogy mitől lett ő ilyen nagy sztár. Nagyon érdekes, hogy ő folyamatosan játszik. Tehát amikor egy színész elmondja a szerepét, és azt mondják, hogy jó, ennyi, vége, csapó, újabb jelenet, és közben van egy kis szünet, akkor általában a legtöbb színész lazít, rágyújt egy cigarettára, beszélgetnek. Robert Williams viszont tovább játssza a szerepét, teljes átéléssel beleéli magát, hülyéskedik, beszélget, bármit is csinál. Ő mindig éppen abban a szerepben van, amit játszik, és ezért tudja akkor a sikerrel csinálni a mesterségét. Ennek ellenére, hogy ő teljes beleéléssel egy szerepet játszik, azért mégiscsak tudja, hogy ő nem azonos ezzel az eljátszott figurával, hanem ő valójában egy ember, egy színész, aki most éppen dolgozik, és ez a munkája, hogy ezt eljátsza. Na de, hogyha megnézzük, hogy ő egy ember, akinek ez a munkája, akkor valószínűleg azt is tudja, hogy ő neki azért kell ezt a munkát végezni, mert először is szereti, másodszor is anyagi szempontok fűzik ehhez, hogy ő ezt a munkát végezze. Tehát már abban, hogy ő azt a szerepet vállalja, hogy szerepet játszik, ebben is egy szerepet játszik, és így egészen végigmehetnénk a szerepek szerepének a legmélyére, ahol már nem találunk több szerepet, és ahol megtaláljuk azt a valakit, aki valójában a játszó személy. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy mi most milyen szerepeket játszunk, amilyen szerepek egymásba ágyazódnak és egymásra tevődnek, és visszafelé pedig próbáljunk meg eljutni addig az alapszerepig, ami alatt már nincs több szerep, és megtalálni azt a pontot, ami valójában mi vagyunk. És hogyha sikerült ezt a pontot megtalálni, akkor ebből a nézőpontból tekintsük át az életünket, és ebből a nézőpontból találjuk ki azt, amin változtatni szeretnénk, ami az új évben meg kell, hogy változzon. Pontosan így van, hisz mindannyian apák vagyunk, vagy anyák vagyunk, vagy gyerekek vagyunk, fiak vagyunk, vagy tanítók vagyunk, vagy tanulók vagyunk, vagy munkáltatók, vagy dolgozók vagyunk, tehát játsszuk a magunk kiadott szerepét, elvállalt szerepét, de van egy szándékunk ezeknek a szerepeknek az eljátszásával. Az anya vagy az apa is kutatja a szeretetet, a vonzalom tárgyát keresi a gyerekében vagy a társában. És én azt hiszem, hogy amikor elkezdjük ezeket a szerepek mögé megnézni, hogy mi hajtja a szereplőt, mi az életének a fő mozgatórugója, akkor kerülünk egy fokkal még közelebb a kérdéshöz, hogy vajon mi a mi életünknek az igazi szándéka. És akkor egyszer csak leülhetünk saját magunkkal szembe, mint egy tükörrel szembe, megnézzük a bohócot a másik oldalon a tükörből, ki levetette az állarcát, a ruháját, a bohóc sipkáját, és megkérdezzük, hogy miért játszod ezt a szerepet. Mit szeretnél elérni? Mi a szándékod ezzel? Az igaz bölcs, megismerve az önvaló teljességét, több hasznát a szent könyveknek nem veszi már bizony többé. Mint ahogy a tikkat vándor tiszta forrás vízhez érve nem iszik az állott vízből, amit kulacsában hordoz.

Mihelyt elméd túlhaladt a káprázatok ámításán, bölcsközönnyel méred már majd a számtalan ellentmondást, amivel a sok elmélet a tett útját magyarázza. A sokféle vélemény, ha nem zavarja elmét többé, mert a valót megismervén ez már szilárd, változatlan, akkor eléred a jogát. Önvalódban honolhatsz már. Ki az elmének már minden vágyódását leküzdötte, kit a maga valójában az önvaló kielégít, ilyen emberről mondhatni, hogy szilárd a bölcsességben. Kit a szenvedés nem sújt le, kit öröm nem tagad el már, aki nem csük semmin, mert szellemét nem tartja fogva félelem és ragaszkodás, harag nyűgös köteléke, az ilyen ember bölcsességét szilárd útnak nevezhetjük. Akit sehol nem köt semmi, kit ha jó ér, nem örvendez, baj nem kelt panaszt az ajkán, bölcsessége szilárd annak. Midőn a bölcs az érzékelés tárgyaitól teljességgel elvonja az érzékeit, mint ahogyan a teknős béka minden tagját teknőjének védő pajzsa alá húzza, akkor már a bölcsessége megszilárdul, biztonságos. Ma a Vas György Boldizsárral 2001-ben készült újévi beszélgetésünket hallhatták. Azt kívánom, hogy ez az új év legyen jobb, mint az előző. S ha a körülmények nem lesznek jobbak, de legalább lélekben legyünk erősebbek, hogy képessé váljunk arra, hogy a bajból is erényt formáljunk. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.